د منی پیوستون د اخلاص وینړی ل جنگ د صدق ز ازمن د وړي ګلا زمنګ ل څنګ د منی پیوستون د اخلاص وینړی ل جنگ د صدق ز ازمن د وړي ګلا زمنګ ل څنګ د صدق ز ازمن د ځوانان دې دا جمال خو ماتوي د خزان زامي ځوانان دې دا جمال خو ماتوي د خزان زامي ځوانان دې دا جمال خو ماتوي د خزان زامي زاری گیل اللہ نا خلج مندن دی تنگا زاری گیل اللہ نا خلج مندن دی تنگا دمینی پیوستن دی اخلاس وی نڑی لجنگا دصدق سا ازمون دی اڑی گلا زمانگ لچنگا دصدق سا ازمون دی اڑی گلا زمانگ لچنگا ساقی باقی لعشقا بنا واد استال میو ساقی باقی لعشقا بغیل عشقا بنا واد سالمیو اڑی بنا تر دیدارا او کلای دنگ دنگا اڑی بنا تر دیدارا او کلای دنگ دنگا دمینی پیوستن دی اخلاس وی نڑی لجنگا دسی دقصا ازمون دی اوڑی گلان زمون لتنگا دسی دقصا ازمون دی اوڑی گلان زمون لتنگا در عشق لبحر کاری تنفوس تفزارایو بحر کاری تنفوس پزارایو زان سوازی عشق دوبشی خو سال توت گڑنگا زان سوازی عشق دوبشی خو سال توت گڑنگا دمینی پیوستن دی اخلاس وی نڑی لجنگا دسی دقصا ازمون دی اوڑی گلان زمون لتنگا دسی دقصا ازمون دی اوڑی گلان زمون لتنگا انگار سنگار تدرومی پس لڑی را انتظارا سنگار تدرومی پس نڈیر انتظارا دعشق سپنس لئیون دائی ما تغیج وان گل رنگا دعشق سپنس لئیون دائی ما تغیج وان گل رنگا دمینی پیوستن دائی خلاس وین نڈی لجنگا دسی دقصا ازمون دی اوڑی گلان زمون لچنگا دسی دقصا ازمون دی اوڑی گلان زمون لچنگا جا بیر گورستایا دسی خالق فشیرو کی جا بیر گورستایا دسی خالق فشیرو کی جابی را گرستایا دا سی خالق پشیرو کی دا زکا چی یمینا نظر گئیو باسی زنگا دا زکا چی یمینا نظر گئیو باسی زنگا دا منی پیوستن دائی خلاسا وی نڑی لجنگا دا سی دق تازمون دائی اڑی گلا زمان لچنگا د صدق ته ازمن دی وړې ګلان زمن لڅنګا د صدق ته ازمن دی.